شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای این شبهای قشنگ و زیبا. سلام بچه ها، خوبی؟ بزرگترها چطورن؟ حالشون خوبه؟ انشالله که همیشه خوب و سلامت باشین. بچه های عزیزم، امشب میخوام از یه جنگل براتون بگم، یه جنگل قشنگ و سرسبز. تو این جنگل یه درخت بزرگ هست که روش لونه های سنجابا قرار داره. بله، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسم قصه‌مون آقای سنجاب و همسایه هاست، حتما دوست دارین که بشنوین. پس خواهش میکنم گوش بدین به قصه امشب. وسط جنگلی زیبای درخت بود، درختی بزرگ و بلند. توی این درخت دو تا لونه سنجابی بود. لونه اول مال آقای سنجاب و خانوادش بود، لونه دوم برای سنجابی بود به نام سنجاب خاکستری. لونه سنجاب خاکستری بالای لونه آقای سنجاب بود. سنجاب خاکستری خیلی شیطون بود، اونقدر که تا دلتون بخواد سر و صدا می کرد. صبح که از خواب بیدار می شد می زد زیر آواز، حالا نخون و کی بخون. سر ظهر که می شد دلش بادوم و فندق می خواست، برای همین شروع می کرد به تق و توق. بادوم میشکست. خیلی وقتا مهمون دعوت میکرد و تا آخر شب سر و صدای بگو بخند از لونش تا آسمون میره. آقای سنجاب و خانوادش خیلی از این سر و صداهای سنجاب خاکستری اذیت میشدن، اما خب مراعات میکردن، چیزی نمیگفتن، میگفتن عیبی نداره. تا اینکه یه روز بعد از ظهر وقتی که آقای سنجاب خوابیده بود و استراحت میکرد، سنجاب خاکستری اونقدر سر و صدا کرد. اونقدر سر و صدا کرد که بالاخره آقای سنجاب طاقتش سر اومد، عصبانی شد. دم لونه سنجاب خاکستری رفت و گفت: سنجاب خاکستری، چی کار میکنی عزیزم؟ چرا اینقدر سر و صدا راه انداختی؟ سنجاب خاکستری که داشت با صدای بلند آواز میخوند و با یه سنگ گردو میشکست گفت: چه حرفا؟ چه چیزا؟ خونه خودمه؟ آقا جان، اصلا دوست دارم که سر و صدا بکنم. آقا سنجاب با شنیدن این حرف عصبانی شد، یه عالمه هم ناراحت شد، اما چون حوصله دعوا و داد و بیداد نداشت راهش رو گرفت و رفت و بعد گفت: اگه بازم به سر و صداهات ادامه بدی مجبور میشم پلیس جنگل رو خبر کنم. بله عزیزای من، از اون روز به بعد سنجاب خاکستری از ترس پلیس کمتر از قبل سر و صدا میکرد، اما خب چه فایده؟ بعد از اون روز میونه همسایه های درخت بزرگ با هم دیگه بد شد، دیگه دوستیشون به هم خورد. اصلا حتی دوست نداشتن هم دیگر ببینن. بله عزیزای من، روزها همینجوری گذشت تا اینکه یه روز سنجاب تازه واردی اومد به جنگل و بالای درخت بزرگ لونه ساخت. چشمتون روز بعد نبین، این سنجاب تازه وارد حتی از سنجاب خاکستری هم پر سر و صدا تر بود. از صبح تا شب سر و صدا میکرد. این خیالش هم نبود. آره، اصلا ناراحت نبود که دیگران دارن اذیت میشن. سنجاب خاکستری کم بود، اینم اضافه شده بود. آقای سنجاب دیگه نمیدونست باید چی کار کنه. اصلا مگه میشد با این همه سر و صدا کنار اومد؟ آقای سنجاب نشسته بود و فکر میکرد تا راه چاره‌ای پیدا کنه که در ندهن. آقای سنجاب در رو باز کرد. پشت در سنجاب خاکستری بود. میدونیم برای چی اومده بود؟ وای، برای معذرت خواهی. سنجاب خاکستری با دیدن آقای سنجاب گفت: آقای سنجاب، میدونم که دل خوشی از من نداری، اما اومدم معذرت خواهی. با اومدن این همسایه جدید که همه سر و صدا میکنه، من تازه فهمیدم که شما چقدر از سر و صداهای وقت و بی وقت من اذیت میشدیم. آقای سنجاب که خیلی مهربون بود، وقتی دید سنجاب خاکستری پشیمونه و برای معذرت خواهی اومده، اونو بخشید و گفت: خدا رو شکر که دوباره میتونیم با هم دوست باشیم و همسایه های خوبی باشیم برای هم. بعدن آقای همسایه سنجاب خاکستری رو به خونش دعوت کرد تا سر فرصت بشینن و حرف بزنن و راهی برای برخورد کردن با همسایه پرسر و صدای تازه واردشون پیدا کنن. خب عزیزای گلم، قصه چطور بود؟ پسندیدید؟ حالا سنجاب خاکستری میدونه که سر و صدا راه انداختن و مزاحمت ایجاد کردن برای دیگران خیلی کار بدیه. کاش که همه حواسمون به این نکته باشه. دوستای خوبم، حتما شما همسایه های خوبی دارید. امیدوارم همه ما همونجور که دلمون بخواد آرامش داشته باشیم، برای ایجاد آرامش برای دیگران هم ما توجه بکنیم. بله، همسایه خیلی عزیزه، خیلی مهربونه. خب گلای قشنگم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، مراقب خودتون و مراقب همسایه هاتون باشید. خدا حافظ.